الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جبستانا لأتوار جمعة دا باسي بناغكاني باور وإيمان من كرد باو أميدي استفادة من لي كرد به و بخودات شو نواب كين بعد ما زاد كدنوي إيمان من وقت بغمر ده فرمي: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. إيمان تان ده ما زاد كنو تعظيب كنو بلا إله إلا الله، وأمره بيارمتي إخوة لشينا خزمت باهيكان إسلام كهركس إيمان و إسلام توابو عبدكي ركوبكي لدرجه. لحديث كي جبرائيل كبرسياري لبيغمر كرد: ما الإسلام لولامي سرور من فرمي إسلام بريتية لوا شايت من بيني وبلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونيجي بينس فرزبكي والرجي رمضان بقري وزكاة مالد بدي وحجي مالي خوابكي أقر توانات بو وتوانيت. أمره باسی پایکان اسلام کین شایت مانو نویجو روزو حج و زکات هر چی فریا کوتین بهر متی خوا. یکم بناغی اسلام بریتیل شاهدیدان توی برس توی انسان شایتی گدی بو کسیک بو مالک شایتی کی تر ادید ام شاهدیان بو خواب بو پیغمبره شاهدی ادی تو سند خویت بریار ادی حق و ناحق لیک جا کی تو شاهد من یعنی او اشهد ان لا اله الا الله یعنی من قناعتم هي باورم هي ازانم دلم بريتي لا اطمئنان و باور كوالم كون كائنات دا لهستي وبونا هيج كسيك هيج هيزك هيج شتك لايقي اويني في بوتري اخوا لا اله نفي اتي هرشي خوا هي نفي كي دواي اثباتي يك خوا كي الا الله بيتقل الله اويدا بارستري لسر ارزا اوي عبادتي بوكلي اوي بناي بيبري اوي هواري ليكلي جاب الشرع يا مانغو خور واستيريا يا بتا يا روناكية تاريكية باية بيرو باورا هر مقدس سيكاية لم دنيا يدا كخلق عبادتي بوكا پناي بيبا هاواري ليكا بتماي خير وشر بوي لا إله أمانة هميان بتالن إلا جغا الله لا الله نبي ذاتي الله كلمي الله اسمي علما بو ذاتي رب العالمين يا مكاتي ام شايتي ادين باركي قرز لسر خومان دانين مروف دبيت شايتي لسر شتيك بدا كزانياري هبيت درباري توك علي اشهدو وات شايتي ادم لسر چي لسر اويك وعرزم كردن لم بونورو كون جيهاني هستيا يك قدرت يك ذات شياو شاياني اويا كإنسان روي تيبكا كرنوشي بوببا سجدي بوببا داواي ليبكا پناي بيببا بتماي جيان بي بتماي مردن بي بتماي قازانج بي بتماي زرر بي لو غيري او هیچ کسی هیچی بدز نیه، نه ملائکه، نه پیغمبران، نه اولیاء، نه علماء، نه طغاة و شیاطین، نه جنوکا، نه سحر بازکان، هیچیان بدز نیه. بو ابی تنها الله پروردگار من بیو تنها كرنوش بو او برينو تنها داوال او بكينو فنا بو بين چونكا برزان اوي كي او تري الله يا بكردي وشيخ خوادان راوا خداوند بفارسي وبهمو زمانك كلميك مقابلي الله يا رب دان راوا لكردي او شيخ خوان دان راوا با كسيك او تري خواي راستقينا كا علمي بپاياني هبه هشتك اللي پنهان نبه قدرتي بپاياني هبه برانبر با هشتك دستوسان نبه عدل مطلقي هبه او پري دات پروري لذاتي او خواي دا هبه حکیم به کاربچه به او کارانی که وعده ای که لجی خویابن هموش تک ببینه و هموش تک ببیسه هاو شوی نبی هاو تای نبی و شریکی نبی چون که اگر بی بی امیان الله من خوام امیان الله من خوام لو كان فيهما آلهه لفسدتا اگر لكونا بيجل الله خواك تري راستقينها بوايا ام دنياتي كتشوبه يكا او يوم من خور هلا ينم او يوم من هلا ينم او يوم من بارانا بارينم او يوم من بارانا بارينم او يوم من كرزگاركم او يعني يوم من كرزگارناكم لبرو دنيا شوابه يكا بويا يك ذات هي لو كونا متصرف مدبري او كونها مويتي جياني بخشيوا وجيان ورد قريتوا لمروف جيانك يدروس كردو بو ايش جيانك يدروس كردو بو محاسبه ومحاكمه وپاداشت وسزا او خوايا خو خواردن ومندوبون ريتيناكا خوايك بخوا بعملي خواياتي نايا خوايك بخوي بعملي خواتينا اي شيء شيكو نقي بري بريوا خوايك باندو ببي وكو جولكالين جولكالين خوال شش روجا اسمان كانو زوي درس كردو لروجي حوتميا اسراحتي كردو بويا روجي شملاي اوان شو وعطله وججنا او روجي خو اسراحتي كردو دانشتو وچاني كي داوا نعوذ بالله اوان كردو انا بججن نا لا تأخذه سنة ونوزج نايجري ولا نوم خوريتي ناكا كاركاني جوانن ريكو بيكن تا ورد ببی تولم کونه د صلات تو انای خواد بو درکوی خو خلقه ادعای خوایت یکا نمرود وتی من خوام فرعون وتی من خوام خلقی تری جو تو انا من خوام کسراکان فارس ادعای خوایت یان کردو هر خلکان روم ادعای خوایت یان کردو و زور گنده اله دنیا خو الی بو بخوا بلم خوایا پیر نابه نخوش ناکوه ناچه تسر او نامره روشه لروشان پیویسی به ارمتی خلق نیه انقلابی لیه ناکره برن لجر پیدر ناینن دیمه چون خواهی که جاره تر باسم کردو هر لمن براو شیطانه چه با مالی فرعون فرعونو تی چی؟ فرعونو تی ما علمتو لکم من اله غیری بیز گل من خواهی تر شگنابم با او خلقینا او یک خلقك قصي أن نكر هر سري أنت كان دعيتو زيوتي أنا ربكم الأعلى من خواه قولك إيوام شيطانة شبو مالي أنت قيادة لدرقائي مالي فرعون لو جوريك فرعوني تيها ألي كي ألي حيلم خواه نازاني من كيم لم ديو درقاك تو شن خواه كي شيطان بي رابي ورقاطي بيكا تو اگر خواه بي شن نازاني كيادة لدرقا خواهي ما خواهيك پیغمبر لگر جنیکا لمالی خوی لمدین قصیکا لسرو حوت آسمانو سدرة المنتهى فرمی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله خواه گوه ایلیا او جنهاتو بولایتو مجادلو لگلاکا مناقشه اکا اشکاد لمردکه اکا عائشه خزانی پیغمبر فرمی دانشتبم لدوریانو گوم لقصکانی نبو یکی تیم گشت بای حوتی نه گشتم خواه فرمی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله كواتا حتى ورد بيتولو كونا خواه خواه اكي برزو بهزو بتواناو زاناو بحكمتا بو گنجا كانو بو جوانا كان جاري تروتو ما نعوذ بالله قريمان قريمان بكين خواه لم دنيايا شتيتر هيك خواه بي ابي او شتاكي بي چی زور مهمه بیه بخوا فیل زور گوره بو خوایتیشه منال باریه که منال سواریه بی حود زور گوره حود لدریایه نهنگ نهنگی شین ای خلق راویه که شیر زور زور ترسناکه پلنگ زور سریعه ای کابره تلایی بوانه تاو پیوه بی که آتا مانا نشیان خور و منک خور آوابه و نبه اتقیتو اجیره خواه ایما منالین نبه بخسکه حکومتی هر ایمالین حکومت کمان ساوایه ایما مروف یعنی وکو لآدم و منالین لچاو کونا کون بمليار مليار سال تمنیتی آدم زور نیه دروز بوا حلی رو برو تاگیتو حضرتی آدم بچن هزار سال اکتوهاو بی ای پیشی او، اما استرانه لینفجار او دروز بود که آتا خورو منگیش بو خواهیتی ناشه زوی ناشه، هوا ناشه، آگر ناشه، آو ناشه، آسن ناشه هیچ کامین بو خواهیتی ناشه یک شفه لکو نزار مهمه ایش مروفه ای مروف بو خواهیتیشه مروفه که همو ام کونه بدستی و گیری خواهدو شیرو پلنو بو راوکا فیلو بو بارکا نهنگو بو راوکا آسنو بو اتوینیتا و آگری بو حلگی سینو با آوائی کشینیتا و ببا افره بناو دریال ماسی باشتر ملاکا ام بش ام عقلا آیا بو خوایتیشه نا ناشه بو ناشه چونکه هم دی خلل هیل امروفا لخوایتی خواب عملی خوایتی ناشه چین الضعف والمرض والنسيان والموت أعمى عرازانة شمروفة بل أقرأ ما ننبونا آدمي ذات سريبو خواهش نوينة يكر زعيفي بيري نخوشي مردن مروفة ما نرويته يكا بعمل إخواتينا فرعون تا وقتوتي خوام د صلاتی هبو سلامت بو ک آل چو خورگیو بین قاقی اتل یاوتی آمنتو بما آمن به بنو اسرائیل ایمانم هنا بو خوای ک بنو اسرائیل ایمانت به بابتو توزی لمیشو لمو پیش شی عجیب عجیب واکر هذه الانهار تجري من تحتي اي ازات شو ناوى تسليم بيتو بسكولا بيتو نا نا ناشي اكريم كونا لخويا دروز بوبي ام دنيا حل لخويا دروز بوبي اوش تانر بو باسكم لبغا كومالي عالم لأوروبا ودين قشي قورا قورا زاناي قورا قورا دين بو بغا بولاي خليفي عباسي الان عالم ترین زلامی خود من با بینا مناقشه لگل آکین درباره خوا و درباره قیامت و درباره دین و امانه عالمی او زمانش یک اگل فرقه کانی امام ابو حنیفه بی ابو حنیفه علی نعمانی کوری ثابت علی گورم بما مساکه علی اجازه دی من بروم تو عزید مکیشه علی اتوانی علی بلی اتوانم اجازه لما مساخ وازه فقيه الرابنا امهم قشه عالم قوري لو اوربا واتون بو ملاي مسلمانان ببزينن موعدي ان ساعات هشتبه لو حاضر به نيم ساعه دواكبه كدواكبه ارن الله بابا ما جاري حل الريو بعملنا ايتو مناقشه لقلاب كلي اوان فيلن بامام ابو حنيفه فيلن الله بو الله موعد ما نيم ساعتي بسرات شو لك هاك اخر زاني بو شي دواكوتم الی بو، الی ولع نه ولع کلمه از دل دمن فر بو الی ولع عقتا لودی، الی سلام علیه هاتم طبعا لدیجلا من لو بر آبوم یا ولن بری دیجلاون، وسام لخراخی دریا، هیچ نبود پیپر ما، انتظارم کرد لبر کاملا تخته هاتن، کاملا بزمار هاتن، ولع هل خواین او نیشن بیکوا، بو بلب ببلم یکتا، اما ممکن نیم ساعتی پیش سوار بوم هاتن با خدمتی او، تیان عایل و درو. شتیو هر نابی وقتی هر نابی نابی وقتی نه ولله وقتی اگر چوار تخته و چوار بزمار عقلی و قبولی نکه لخوی او بیا بلکه بیا که او بیا ببلا من سواری بم ای چون عقلی و قبول کام کنه لخوی او درست بوده وقتی آن میگه جوابی که گورل دای نوا هدی خطبه ورد وقتی آن باشه خواه فرمی بهشت آوانی ارز و آسمان کان پانو پوره ای جهنم والکی تی باشه کار روزی ای شو والکی و تی خواه والکی والکی آخوا بر داخل شیری نه و تی آو چودی لناو ام شیرای لکیاتی لبنیاتی لسریاتی لملاتی لولایتی اینما تکونو فهو معکم لهمش ونکه قناعتی پیکر نهمیان مسلمان بود کاته ما بیابزنین، ام کونه لخوی دروس نبود. کسیش دروسی نکرد و بلند با. چون که او کسال کیا بود وقتی ام کونه دروس کرد؟ او کسال کیا بود وقتی ام کونه دروس کرد؟ ای کیا وی دروس کرد؟ امین نه او قناعتی کوا بروین قاعده گه پیلان دور تسلسل. میشکل هلکیا هلکلا میشکه. درخت لتو و یا تو ل درخته. آبی بروی ل نتیجه به لشونه کابوسی. بوسيتر چون که حتی دنیا ام خلار ارواء و سرعت او بوی علمایان زنایان عقلان پیغمبران جیرکان گشتونه تو قناعت ام کونه هل سرعنه رکیه بشر نیه برد نیه ماده نیه هوا نیه ای ذات یکه هیز یکه و هی خالق یکه بدیه نر یکه محتاجی هیچ شتیگ نیه پیویسی به هیچ کسی نیه بو هر آبی زمان پیشی نکوتو او زمانش دوای نکوه. اما با جور باورمان بذاتیه پیلن الله. اما خواهی امیه. که وقتی این اشهد ان لا اله الا الله یعنی باور با آواها خواهی که کین که وقت روسی کردوین ل نبون ل آو ل قر. ام هیکلو ام حکایتی که منی کم بوی او ام ذاتیه. جمعای پیشو ازن لبرتانه من مردم لبردم تانه که دانشتم او بورانه او بو بسی خواهی گوره نی یلا من بمرم نزنم چون من توانیم جمعای پیشو تاوب کم امز گوته اصول رایه و لبردم ما خواره و نی مرد تایر مرد ماموسا مرد رئيس مرد، وزير مرد، مرد يا بو مرد، ام هرايا بو مرد، ام قوته بو مرد، ام رئيسه بو مرد، ام سپاهه بو مرد. مرد شتيك درس كي روحك كدر شو ام روحه تتواو زوف عينك اي بو جنكا دنيا نيتك او اي دواي خواتك لا شقي بو جنكا كاتئما ابي قناعت من ببوني الله به انجا پرب دلمان بروا پرب دمان دربرين بلين اشهد ان لا اله الا الله شايتي ادم ذاتك قدرتك كناوي الله بديهي نرو دروس كرا روزي درو جيه نرا مريه نرا حصوري نري كاروباري ام كونو كائناتي هموشتي ازاني هموشتي اتواني امري من بدسي اوا جاني من بدسي اوا قازانجي من بدسي اوا زاني من بدسي اوا اوي او بيكا ابي اوي او نيكا نابي باو اندازه بس بي برزان زمانو ظروف كتايا اجين عراق هرمي كردستان حالكي زور پريشانو زور نارحت لروجلاتي ناوراست لسوريا لفلسطين ولزور شني دنيا مروفانك بدس كتليك لبشر انالين اتاسين برسين تينون سرمايانا وبيزارن يا مشلم هريما نو تكمان ارواو نو دنيا بسوتينين نو تكمان ارواو معاشنيه ولي بقرين بو لبروي دستي امين يا بسريه وا اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ابي هرياني كردستان كسي حفيظ باريزر عليم ليزان بباب الريوه كسي بيدين وتمع باز ني باب الريوه كسي خاين ني باب الريوه كسي قندل ني باب الريوه كسي بيدين ني باب الريوه هرياني كردستان وقتك ناني بسر ساجه وناسوته اوي كوا کاری که بچکولی بدسته لگسگدانی سرجاده کن تا اداره اموری عام ابی عقلی هبه دینی هبه امانتی هبه شارزایی هبه لخواترسانی هبه اوانه زور کمن لم روشگارا زور کمن بوی حال من آوائه پرلمانتاری که عراقی بلاوی کردوتا ولا بغاله لوتی ایما نو دفروشین بتایبتی ل 2013 و بایی 884 میلیارد دلار 884 میلیارد دلار نوت مفروش تو یعنی بایی 8 میلیارد دفتر و 884 میلیون دفتر نوت مفروش تو الی اگر من دایب شعبی عراقی همو فردی که عراقی 21 میلیون دلار پاری برکت ایوال که او پاره خواه خودتو گد لیه تو عبینی تو عبیسی خواه خواه تخت و تراجی او دزانه بلبن بینه خواه مالیان ویران بکه خواه حیایان ببه خواه ببرسیتی بیان مرینه خواه بناوی اسمی اعظم داواد لیکم حقی ام ملت مظلومانه بسینه حقی برسی و چو ساوکان بسینه خواه او خیانت لبندکانو لم ملت و لم ملاتك أخوايا تختك أخوايا لناوي با شون طاغوتا كان و فرعونا كان لناو بر أخوايا نخوشا كان من شفاب دا أخوايا لمردو كان من خوش با أخوايا إصلاحي حالي زينو كان من بك أخوايا خوشكان اكي زور هن انتظاري هاو سري باشا كان أخوايا هاو سري برزك بانسيبيان برايان و پیوان اكي زور هن انتظاري آفرتي باشا كان أخوايا آفرتي باشك بانسيبيان أخوايا وي منالي نيا منالي صالحي بدري خواه دری خیر من لیب کروا خواه لآفات و لفتنه من پاریزی لشرق و بی لغرب و بی لسر و بی لخوار و بی لدراوسه و بی لدور و بی خواه لهمو فتنه اگ من پاریزه خواه اصلاحی حال من که خواه یک من خواه خواه لدینکت حالی من که لسر سفره و خواه نی قرآن که من کروا خواه لم جمع خوش با ولو أما علي بوتو دروس كردوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين.